yoksa da aşkımız var ya. Seviyoruz işte yaşamak ya. Yuvamız yoksa da aşkımız var ya. Seviyoruz işte yaşamak bu ya. Mutlu olup olsa da tatlı bir rüya. Canımız sağ olsun canım sevgilim. Mutlu olup olsa da tatlı bir rüya. Canımız sağ olsun canım sevgilim. Canımız sağ olsun, sağ olsun canım sevgilim. Canımız sağ olsun canım sevgilim. Aldırma kimsenin kötü sözüne. İnan sevinin gerçek yüzüne. Aldırma kimsenin kötü sözüne. İnan sevinin gerçek yüzüne. Nikahsız olsak da bundan kime ne. Canımız sağ olsun canım sevgi. Nikahsız olsak da bundan kime ne. Canımız sağ olsun canım sevgili. Canımız sağ olsun, sağ olsun canım sevgili. Canımız sağ olsun canım sevgili. Canımız sağ olsun, sağ olsun canım sevgili. Canımız sağ olsun canım sevgili. Evlenenler daha mı mutlu? Kimin yarınında var ki umudu? Sanki evlenenler daha mı mutlu? Kimin yarınında var ki umudu? Leyla'lar, Mecnun'lar yuvamı kurdu. Canımız sağ olsun canım sevgi. Leyla'lar, Mecnun'lar yuvamı kurdu. Canımız sağ olsun canım sevgili. Canımız sağ olsun, sağ olsun canım sevgili. Canımız sağ olsun canım.